मंत्र पाठ तमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 69वीं कक्षा। पीछे वाले पाठ में 67वां पाठ, सूत्र संख्या 19, लोकेश जी बताएंगे। ऐसा बोलने पर कहां लिखा हुआ है? हैं, ऐसा होने पर आगे अवाकिरण यह कहा है नहीं, ये कहता है। इति आह कहा उसने, लेकिन ये पूर्व पक्षी ही बोल रहा है, इदम आह। ठीक है, ऐसा कहा भूतकाल में यूं है, लेकिन अवाकिरण इदम आह। हाँ, धूल के फेंकने के समान पांशु भी इव धूल के समान फेंकता हुआ। जी, ये धूल के फेंकने के समान, धूल झोंकने के समान, ये हाँ, धूल के समान फेंकता हुआ, धूल के समान फेंकता हुआ, धूल के फेंकने के समान फेंकता हुआ या धूल के समान फेंकता हुआ? फेंकना तो धूल के समान नहीं, क्योंकि धूल तो द्रव्य है, फेंकना तो क्रिया है, इसलिए धूल के समान तो, लेकिन धूल के समान करता हुआ तत्वम, तत्व को अवाकिरण फैलाता हुआ, बिखेरता हुआ, कैसे? धूलि के समान तत्व को बिखेर रहा है। हाँ, बिखेर रहा है, धूलि के समान फेंक रहा है। धूलि को कैसे फेंकता है व्यक्ति, किस भाव से फेंकता है, कैसे फेंकता है? ठीक है, कपड़े पे, चादर पे, हमारे बिस्तर पे धूल आ गई है तो उठा करके हम क्या करते हैं उसको? जब फेंकते हैं तो क्या भाव रहता है मन में? इसको यहां से धूलि को सारा इकट्ठा करके और तिजोरी में रखेंगे, ऐसा रहता है। गेहूं को इकट्ठा करके या कोई चीज को इकट्ठा करके रखते हैं, ऐसा रहता है, क्या रहता है? वही भाव तत्व को उसने कैसे कर दिया? धूलि के समान बिखेरता हुआ, धूल झोंकता हुआ नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है यहां पर। धूल झोंकता हुआ, आंखों में धूल झोंकता हुआ, धूल फेंकने के समान, तो धूल के फेंकने के समान ये दृष्टांत दिया। अब हमें ये देखना है कि दृष्टांत से किस अंश में साम्य है, दृष्टांत से किस अंश में समानता है। ठीक है, जैसे धूली को मुट्ठी में पकड़ करके बिखेरा जाता है, ऐसे तत्व को मुट्ठी में पकड़ करके बिखेर रहा है। ये समानता, यानी मुट्ठी में पकड़ने की समानता नहीं घट सकती। क्यों? क्योंकि तत्व ऐसा मुट्ठी में आने वाली चीज तो है नहीं वो, ठीक है। जैसे धूली को हाथ की क्रिया करके फेंकता है, यूं कैसे फेंकेगा? कुछ न कुछ तो गति करनी पड़ेगी उसको, क्रिया करनी पड़ेगी। एक तो मैंने मुट्ठी की बात कही, यूं लेकर के भी तो फेंक सकता है। आजकल वो स्प्रे आ गए हैं, जैसे मिर्ची झोंक देते थे ना आंख में, चोर आता था, चोर आदि क्या करते थे, घर में घुसे और चोरी करने लगे और कोई घर वाला आया तो मिर्ची आंख में झोंक दी, और मिर्ची लगेगी तो आदमी क्या करेगा? निरस्त, और वो अपना उतना समय मिल जाता है फिर भागने के लिए, लूटने के लिए, ठीक है। अब वो हाथों में तो मुट्ठी ले नहीं, हाथों में तो मिर्ची और वो ले नहीं सकते, बड़ा कठिन होता है, कहां तो जाओ हटरी पर ढूंढने और करने। तो आजकल महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्प्रे आ गए हैं, ठीक है। दिल्ली वाली घटना हुई, उसके बाद में जैसे स्प्रे आते हैं ना, यू करने से फर एकदम निकलता है, ऐसे छोटे छोटे स्प्रे आ गए हैं, वो अपने बैग में रखती हैं आजकल महिलाएं, कभी भी कोई बात हो स्प्रे खर, मिर्ची रहती है उसमें, वही धूल मिर्ची झोंकने की तरह से एकदम आंख में जाएगी, बहुत लाल हो जाएगी और चिरपिराट होगी, जा सकते। यही प्रयोजन है, यही प्रयोजन, इसी प्रयोजन के लिए बनाया गया उस स्प्रे में। स्प्रे तो पहले से थे, बहुत सारी चीजों का स्प्रे करते हैं, जैसे कि सुगंधि भी आती है आजकल, यूं यूं स्प्रे कर देते हैं, कण कण निकलते हैं और वो होते हैं रेलों में आजकल राजधानी, और उसमें आके और वो पर्दों पे फर फर करके जाते हैं, शादी ब्याह में लोग बाग यूं यूं स्प्रे करते हैं। स्प्रे तो पहले से था, उसका उपयोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए साधन के रूप में आज उपलब्ध हो गया है। रिमोट पर वो भी हो सकता है, वो आप करंट की बात कह रहे हो वो अलग चीज हो गई, पर स्प्रे भी। तो धूली को आप हाथ में डाल के फेंको या कैसे भी फेंको, फेंकना तो होगा, कुछ क्रिया तो करनी होगी, तो तत्व को ऐसे फेंक सकता है क्या? नहीं। लेकिन तुलना तो की गई है इव, तो कहां तुलना लेंगे आप, कहां तुलना लेंगे? धूल को फेंकते समय क्या भाव रहता है, धूल को बिखेरते समय क्या रहता है? हटे यहां से, दूर हो। ऐसे उस भाव से तत्व को भी उसने फेंक दिया, बिखेर दिया। तो दृष्टांत की का कौन सा अंश वहां घटता है उचित ढंग से, तर्क संगत ढंग से, उतना ही अंश लिया जाता है। आंख में धूल झोंकना वो किस अर्थ में है? किसी को अज्ञान में रख करके और धोखा दे देना, कुछ लूट ले जाना, यूं बहला करके, कह करके, उधर मन को लगा के और इधर चुरा कर आंख में धूल झोंक करके ले गया। वास्तव में धूल नहीं झोंकी थी, लेकिन जैसे आंख में धूल झोंकने के बाद में आदमी तो आंखों की तरफ रहेगा, उसको कुछ दिखेगा थोड़ा ना, किरकिर किरकिर हो जाएगी आंख में, खोल ही नहीं पाएगा बेचारा, तो वो लेकर के चला जाएगा। तो ऐसे बुद्धि में भी धूल झोंक दी जाती है ना, उसको ऐसा विचार दे दिया, ऐसी तरफ लगा दिया और उसका सामान उठा करके ले गया, उसको कहते हैं आंखों में धूल झोंक करके ले गया। ले गया नहीं है, अवाकिरण है ना, अवाकिरण नहीं, उसी प्रकार तत्व को भी फेंका ना उसने, तो धूल झोंकने की बजाय उसने तत्व को आंखों में फेंक दिया क्या, झोंक दिया क्या? धूल झोंकने के समान जैसे धूल आंखों में झोंकते हैं या मिर्ची आंखों में झोंकते हैं, ऐसे तत्व को आंखों में झोंक करके फिर कर गया क्या? ऐसे तो संगति नहीं लगेगी। आपको क्यों दिक्कत हो रही है? धूल झोंकने वाला इन्होंने लिखा है या किसने लिखा था? हैं? आंखों में धूल झोंकता हुआ, तो उस गुणाशय को ले लो, कोई बात नहीं है। पांशुओं के द्वारा हैं? हवा किरण इव फैलाता हुआ, किसको? कर्म कौन है यहां पर? उस व्यक्ति को। कर्म कौन है? पांशु के द्वारा आप अर्थ कर रहे हो, फैलाते हुए के समान। पांशु के द्वारा किसको फैलाते हुए के समान? पांशु के द्वारा, आप यहां पर करण ले रहे हो ना, किसके द्वारा करण ले रहे हो, तो उसके द्वारा किसको फैलाता हुआ? अवा किरण का कर्म कौन है? हैं? सिद्धांती को फैलाता हुआ, धूल के द्वारा सिद्धांती को बिखेरता हुआ, धूल बिखेरने के समान सिद्धांती को। अवा किरण का कर्म पूछ, किसको फेंक रहा है? आप कर्म वो देख रहे हो कि किस पर फेंक रहा है, किस पर फेंक रहा है वो देख रहे हो आप, इसलिए आपने सिद्धांत ही बोल दिया। गेंद को फेंक रहा है, गेंद को पेड़ पर फेंक रहा है, छत पर फेंक रहा है, छत पर मार रहा है, दीवार पे मार रहा है, ऐसा। ठीक है, तो इसमें हाथ के द्वारा गेंद को फेंक रहा है, तो फेंकने का कर्म कौन बनेगा? हैं? गेंद बनेगी ना। अब वो मैं गेंद उठा करके आप पर फेंकूं यदि, तो हाथ के द्वारा गेंद के समान संतोष जी को फेंकता है। हाथ के द्वारा गेंद के समान किसको फेंकता है? कर्म पूछूं तो बोले संतोष जी, तो संतोष जी को फेंकता है। संतोष जी को कहां फेंकता है गेंद के समान? तो वो संगति नहीं बनेगी आप भाषा की दृष्टि से, आप कैसे उस तरह कर पाएंगे? पांशु के समान फैलाता हुआ, तो दूसरी कोई चीज है जिसको फैला रहा है, वो है तत्व। तत्व को बिखेर रहा है, ऐसे खिंडा रहा है, खिंडा ना बोलते हैं, खिंडा दी है, सारा खिंडा दिया, यूं ही खिंडा दिया बिखेर दिया। इसमें ऐसा है कि जैसे धूल को बिखेरते हैं वैसे इव के योग में यहां पर तृतीया मान के चलेंगे। जैसे विना आदि के योग में तृतीया कर रहे हैं, नियम नहीं है कोई, नियम कोई नहीं है, लेकिन पांशु भी रिव यहां पर इव के योग में तृतीया मानते हुए आप अर्थ करेंगे। अच्छा, तो जो मैं कह रहा हूं जिस ढंग से पांशु के समान नियम, तो यद्यपि से मिलता है जब वती प्रत्यय से तेन तुल्यम, वहां तेन इसलिए पढ़ते से भी नहीं, तेन तुल्यम क्रिया चेतवती ये जो कह रहे हैं, तो तेन में तत् का प्रयोग है और उसमें तृतीय विभक्ति है। बात तो सुनो, ये जो कहना चाह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, तेन तत् का प्रयोग है, ठीक है, और तुल्य शब्द वहां पर है जो कि इवार्थक है, उसके योग में यहां तेन में तृतीय आई भी है, उसको लाके कह रहे हो, ये कह रहे हो ना आप, ये प्रतिरूप यानी संकेत वहां से ले लिया। वैसे सीधा नियम नहीं कोई है कि जैसे पृथक बिना नाना भी तृतीया न तरस्याम जो है, ऐसे इव के योग में नहीं लिखा, वार्तिक भी नहीं है, ठीक है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि यहां पर पांशु भी इव उसके समान, बस यही अर्थ आ रहा है यहां पर। अगर दूसरा संभावना है तो वो कौन सी बनेगी बताओ? पांशु भी मैं तृतीया को मानते हुए आप किस तरह से असंगति लगाएंगे वो बताओ, कोई दूसरा तरीका? तत्व को जैसे किसी व्यक्ति को हम अगर धूल से प्रहार करें तो उसको चोट नहीं लगती है, उसी प्रकार ये तत्व को मानो जैसे कि धूल से प्रहार कर रहा है, इस प्रकार से तत्व को प्रहार कर रहा है जैसे धूल से प्रहार कर देंगे किसी को तो चोट नहीं लगती, उसी प्रकार तत्व को हल्के तरह से प्रहार कर रहा है। आप ये कह रहे हो धूल के द्वारा तत्व को प्रहार कर रहा है, यानी तत्व पर प्रहार कर रहा है, धूल के समान जैसे धूल के द्वारा प्रहार किया जाता है, आप प्रहार अर्थ ले रहे हो, और वो प्रहार जिस पर किया जाता है वो है तत्व, जैसे धूल का प्रहार हम किसी पे करते हैं तो चोट नहीं पहुंचती है, पत्थर से मारेंगे तो चोट पहुंचेगी, ठीक है। आप ही की बात को अभिव्यक्त कर रहा हूं, फिर मैं पूछूंगा, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको भी स्पष्ट हो कि हाँ मैंने समझ लिया और सबको भी कि क्या कहा इन्होंने, और वो अर्थ यहां संगत लगेगा या नहीं लगेगा। इनका कहना है जैसे धूल को किसी पे फेंकते हैं हम तो मृदु चोट पहुंचती है, कठोर नहीं होती है, पत्थर आदि की तरह से नहीं होता है, कंकर की तरह नहीं होता है। ऐसे धूल के द्वारा ऐसे वो तत्व पर भी मृदु प्रहार करके ये कथन कर रहा है। हाँ, सूत्र के द्वारा, धूल के द्वारा मैंने छोड़ दिया, शब्द बोल तो दिया था, छोड़ते ही फिर मैंने कहा ना तत्व पर मृदु प्रहार करते हुए ये कथन कर रहा है, ठीक है, ये आपका कहना है। कमजोर कह लो, कमजोर प्रहार करता हुआ, तो पांशु भी इव अवाकिरण, पांशु के द्वारा आप फेंकना कह रहे हो, दूसरे पे प्रहार करना अर्थ कह रहे हो। अवाकिरण का मतलब प्रहार करना नहीं होता है, विक्षेप अर्थ होता है। अवाकिरण का मतलब आक्षेप या आघात नहीं होता है, प्रहार नहीं होता है। अवाकिरण तो बस वैसे बिखेरना होता है। क्षिपति तो ठीक है, अवक्षिपण जो अर्थ है अवाकिरण, अवाकिरण किरण विक्षेप होता है, लेकिन अवाकिरण या अवकिरति इत्यादि जो हम बनाएंगे वहां किसी पर फेंकने अर्थ में नहीं आता है, वो ऐसा प्रयोग नहीं है, रूढ़ी नहीं है ऐसी। अवाकिरण जो होता है वो बिखेरने के अर्थ में आता है। मारना अलग चीज होती है, बिखेरना अलग चीज होती है, यद्यपि दोनों में प्रक्षेप है। मारते समय भी हम प्रक्षेप करते हैं, सीधे सीधे किसी पे प्रहार कर रहे हैं, और बिखेरते समय भी प्रक्षेप करते हैं, लेकिन प्रक्षेप प्रक्षेप में भिन्नता है। अवाकिरण की जो योग रूढ़ी है वो आघात वाली नहीं है, जैसा कि आप अर्थ ले रहे हो। यदि ऐसा प्रयोग कहीं मिलता है साहित्य में, प्रचलित है, तब तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा मेरे को तो ध्यान नहीं आ रहा। आप में से किसी को साहित्य में ऐसा प्रयोग दिखता हो तो हम उस तरह का प्रयास करें, नहीं तो बिखेरता हुआ। नहीं है यहाँ पर तो तृतीया नहीं है, ये प्रयोग है ऐसा। अब जो हमारे को सामने दिख रही है पंक्ति, वो पंक्ति तो जैसी है वैसी है, इसमें पाठभेद भी मैंने देख लिया, कहीं कोई है नहीं इसका। पांशु भी में तृतीया कैसे आई, इसका कोई नियम मेरे को नहीं मिला, कोई वार्तिक नहीं मिला, कोई ऐसा नहीं। ये एक जो बता रहे तेन तुल्यम वाला, उससे एक संकेत ले सकते हैं तो ले सकते हैं। आप उसका खंडन कर रहे थे, तेन तुल्यम से नहीं ले सकते, उसका क्या समाधान कर रहे थे? हर जगह कहा? हाँ, भी हो जाती है, कहीं पर होती होगी। तत्र तस्य एव ठीक है, सब हो गई मान लो, और पृथक बिना नाना में इसमें सभी विभक्तियां कहा है ना, सर्वाशाम प्राय दर्शनम किन के लिए कहा है? निमित्त आदि शब्द, निमित्त प्रयोजन आदि में सभी विभक्तियों का ग्रहण देखा जाता है, हो सकता है, लेकिन इससे तृतीया का खंडन तो नहीं हो रहा ना। ये तेन तुल्यम से यदि कहें कि इव के योग में तृतीया ही होती है, अगर ये ही बोल रहे होते तो आप वाला खंडन इन पे लगता कि अन्य विभक्तियां भी देखी जाती हैं। आप व्यभिचार दिखा रहे हो, व्यभिचार कब दिखा सकते हो आप? जब सामने वाला नियम कह रहा हो कि तृतीया ही होती है, सामने वाला कोई नियम बता रहा हो तो आप व्यभिचार दिखाओ कि देखो और जगह भी देखी जाती है, तो उसका खंडन होगा। उन्होंने एक सामान्य कथन किया कि तृतीया होती है, आप कह रहे हो कि अन्य विभक्तियां भी होती हैं, तो उससे विरोध नहीं है। ठीक है, वो नियम है, पर यहां जो वाक्य है वो तो है आप, लेकिन जो आप अर्थ ले रहे हो वो तो अर्थ नहीं घट रहा है, और ये भी नहीं घट रहा है, तो कोई और हमें ढूंढना पड़ेगा कि इसका क्या तात्पर्य हो सकता है। अभी भाष्यकारों ने किए ही है ना जो अर्थ, वो भी तो कौन से निकल रहे हैं? अन्य टीकाकारों ने जो किए हैं उनका कौन सा अर्थ यहां पर संगत लग रहा है? प्रश्न तो वहां पर भी वैसे ही बने हुए हैं। अगर आंख में है तो वो आप एक परिस्थिति विशेष के लिए कह रहे हो, इन्होंने जो मृदु कहा वो एक सामान्य रूप से, जैसे हम धूल फेंकते हैं तो थोड़ी सी धूल वैसे ही है, जैसे कि गुलाल फेंकते हैं, वो भी धूली है, पांचू ही है, खेल खेलते हैं यानी होली जो खेलते हैं उस समय यूं ही एक दूसरे पर फेंकते हैं, तो वो उससे चोट होने लगती है, बस ऐसी धूल धूल सी आ जाती है, हल्की सी या थोड़ी ज्यादा, और कुछ नहीं होता है उस रूप में। हाँ, और इसका किसी से गंभीर, जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया हो संस्कृत वाला कोई ऐसे व्यक्ति, तो पांशुभि रिवा इसको लेते हुए कोई और समाधान मिलता हो तो और भी पूछ सकते हैं, और कोई निकले तो बताइए फिर, और कोई अच्छा कर सकते हैं तो अच्छा करेंगे इसका। देवदत्तस्य एव यज्ञदत्तस्य गृहम जब कहा है, वहां जिसको अभिप्रेत है तो अवश्य दिखाना चाहिए उस विभक्ति को, समान विभक्ति दिखाना चाहिए। अस्ति आदि प्रयोग जहां होंगे ना वहां तो ठीक है। हाँ, यहाँ तो पांशु भी अवाकिरण, अवाकिरण यहाँ पर वो कर्म है। हाँ, उस ढंग से यानी यहाँ समान विभक्ति वाली बात भी घटे आवश्यक नहीं, वो तो अर्थ ही बिल्कुल बदल जाएगा। तत्व भी पांशु भी रिवा तत्वम अवाकिरण, अवाकिरण के साथ तो तत्वम में द्वितीय ही आएगी। तत्वम पांशु में हम द्वितीय विभक्ति लाएं या द्वितीय बहुवचन लाएं उसको करते हुए भी हो सकता था, हो सकता है अगर ऐसा, लेकिन यहां पांशु भी रिवा लिखा हुआ। बोलिए। सिद्धि होती है, शब्द बदल दिया करो, बिल्कुल वही कोई वही शब्द बोलते जाओगे, केवल विभक्ति हिंदी में लाओगे तो बात नहीं बनती है पूरी। आगे अनुपलम्ब से आवरण नहीं है, इतने का अर्थ बोलो, यदि अनुपलम्बात आवरणम नास्ती, यदि अनुपलम्ब से आवरण नहीं है, अनुपलम्ब से आवरण नहीं है का क्या मतलब है? अनुपलम्ब से इसका अर्थ कीजिए, अनुपलम्बात का वहां कहां पहुंच गए? वो तो पूर्व पक्षी कहेगा आवरण की अनुपलब्धि का की अनुपलब्धि होने से, वो छोड़ दीजिए अभी, यहां जो लिखा है केवल उसका अर्थ बताइए, यदि अनुपलम्भात आवरणम नास्ति, बाकी बात तो आगे आएगी जो आप बोल रहे हो, इतने अंश का अर्थ बोलिए। तेजेंद्र जी, यदि अनुपलब्ध होने से आवरण नहीं है साथ ही अप्राप्त होने से आवरण की प्राप्ति नहीं होगी, उससे अगर हाँ बस इतना ही। देखो इन्होंने क्या, आपके और इनके वाक्य में क्या अंतर है? आपने कहा था अनुपलम्ब से आवरण नहीं है, अनुपलम्ब से, इन्होंने क्या जोड़ा? इधर सुन लो, अभी किताब में कुछ नहीं मिलेगा, अनुपलम्ब होने से, आपने कहा था अनुपलम्ब से, इन्होंने कहा अनुपलम्ब होने से, और स्पष्टता कर देंगे तो ये जो पंचमी है ये हेतु में है, अनुपलम्ब इस हेतु से आवरण नहीं है, होने से ये स्पष्टता हो गई बात की, अनुपलम्ब से आवरण नहीं है। से तो हिंदी में द्वारा में भी आता है, इसमें तो ये जो पंचमी है ये हेतु में है, उसकी स्पष्टता आनी चाहिए थी। आगे बोलो। अनुपलम्ब होने से आवरण नहीं है, आवरण अनुपलब्धि तभी अनुपलम्ब नास्ति, आवरण की अनुपलब्धि भी किसकी अनुपलब्धि के अभाव से आवरण की अनुपलब्धि के अभाव से नहीं फिर से कीजिए हाँ जो कहाँ इधर उधर घूम रहे सीधा अर्थ करो ना अनुपलब्ध अप्रतिषिद्धम आवरणम आवरणम अप्रतिषिद्धम प्रतिषिद्ध हाँ आवरण का प्रतिषेध नहीं है आवरण का प्रतिषेध किसने किया था सिद्धांति ने किया था उसको ये कह रहा है कि इसलिए आवरण का प्रतिषेध नहीं है अर्थापत्ति से क्या आएगा आवरण है आपने जो आवरण का प्रतिषेध किया था वो प्रतिषेध नहीं हुआ बस आगे खत्म अनुपलब्धि उपलब्ध नहीं होता है आवरण की अनुपलब्धि उपलब्धि एक तो इसको पढ़ने में भी आपने जो बोला ना भवान के बाद में क्या पढ़ा था कथम पुनर्जानीते भवान कौन किसको बोल रहा है सिद्धांति पूर्व पक्षी को कह रहा है सिद्धांति पूर्व पक्षी को पूछ रहा है कथम पुनर्जानीते भवान आप ये कैसे जानते हो क्या ना आवरण उसको संस्कृत बोल भाग को बोलो पहले आवरण की अनुपलब्धि उपलब्ध नहीं है ये बात कैसे जानते हैं ये कैसे जानते आवरण की अनुपलब्धि उपलब्ध नहीं है ये कैसे जानते हैं ठीक है आगे ये आपको बोलना चाहिए स्पष्टता से ये कि इसको ये पूर्व पक्षी ने कहा ये सिद्धांत ही कह रहा है पूर्व पक्षी मतलब क्या जानना हाँ ये किसने कहा प्रत्यात्म वेदनीयत्व किसने कहा अच्छा और आगे अच्छा आगे जैसे कुड्गेण आवृत दीवाश जो आवृत का आवरण उपलब्धमान है आवरण जो उपलब्धमान है दिखाई देता हुआ प्रत्यात्म प्रत्येगात्म जानता है साइयम वैसे ही वह यह आवरण उपलब्धि आवरणान अनुपलब्धि अभी आवरणोपलब्धि वर्ण दीवार की जो उपलब्धि हो रही है उसके समान आवरण अनुपलब्धि आवरण की अनुपलब्धि भी जानता है आगे एवं सती अपहृत विषय उत्तर वाक्यम अस्ती इसकी ऐसा होने पर अपहृत विषय खंडित होने पर भी विषय खंडित होने पर भी उत्तर वाक्यम अस्ती आगे उत्तर वाक्य तो ये जो समानम है ये तो पूर्व पक्षी का ही माना ना आपने, वैसे तो सिद्धांति का बोला था, आगे का भाष्य तो आपने पूर्व पक्षी के रूप में ही पढ़ा है ना। पूर्व पक्षी की तरह भी संगति लगा सकते हैं। अयम खलु ये अयम अर्थात यह पूर्व पक्षी आवरणम अनुपलभमानः प्रत्यात्मम एव संवेदयते न आवरणम उपलभते इति। देखो पूर्व पक्षी का कहना था आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धता है, आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धता है, और सिद्धांती ने पूछा भी यही था आप ये कैसे जानते हो कि आवरण अनुपलब्धि उपलब्ध थे, आवरण की अनुपलब्धि नहीं उपलब्ध हो रही है, आवरण की अनुपलब्धि उपलब्ध नहीं हो रही है, ये कैसे जाना। तो पूर्व पक्षी ये पूर्व पक्षी के तरफ से ये थोड़ा कहा जाएगा कि आवरण की अनुपलब्धि ऐसे जानते हैं, उसने तो कहा ही नहीं है, वो तो कह रहा है आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्ध है। तो इसने पूछा था आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्ध है ये आपने कैसे जाना। आवरण की अनुपलब्धि उपलब्ध है ये तो जानते हैं, ये तो प्रत्यात्म वेदनीय है, आवरण की अनुपलब्धि उपलब्धता ये प्रत्यात्म वेदनीय है। जैसे आवरण की उपलब्धता प्रत्यात्म वेदनीय है ऐसे आवरण की अनुपलब्धि भी प्रत्यात्म वेदनीय है। ये वचन कौन बोलेगा? सिद्धांती बोलेगा। ये तो पूर्व पक्षी का तो क्या कहना है आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धि या तो आवरण की अनुपलब्धि की उपलब्धता नहीं है। बोले अनुपलब्धि की अनुपलब्धता कैसे जाना ये बताओ आप, उसका तो कोई उत्तर नहीं है आगे। तो पूर्व पक्षी ने प्रत्यात्म वेदनीयत्वात् ये एक हेतु दे दिया, बोल दिया बस ऐसे ही प्रत्यात्म वेदनीयत्वात्। तो ये कह रहे प्रत्यात्म वेदनीय तो ये भी है, क्या प्रत्यात्म वेदनीय है? आवरण की उपलब्धि भी प्रत्यात्म वेदनीय है और आवरण की अनुपलब्धि भी प्रत्यात्म वेदनीय है। और पूर्व पक्षी कह रहा था आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धता प्रत्यात्म वेदनीय है। तो आप भी प्रत्यात्म वेदनीय कह रहे हो, ये पक्ष भी सिद्धांति भी कह रहे हैं, हम भी प्रत्यात्म वेदनीय कह रहे हैं, तो ये तो हेतु समान हो गया, निष्कर्ष तो अलग अलग आ रहे हैं, तो आपकी बात कैसे स्वीकार की जा सकती है? प्रत्यात्म वेदनीयता यदि केवल आपके पक्ष में होती हमारे पक्ष में नहीं होती तो आपका पक्ष सिद्ध हो सकता था। जब प्रत्यात्म वेदनीयता तो दोनों तरफ आ रही है इसलिए आपका ये हेतु नहीं बनेगा, प्रत्यात्म वेदनीयता आपका हेतु नहीं बनेगा। अब इस दृष्टि से इस इन पंक्तियों को देखो, वैसे सामान्यता क्या होता है वार्तिक आता है तो वार्तिक में पूर्व पक्षी की बात होती है तो पूर्व पक्षी की व्याख्या होती है, भाष्य में समानम है सिद्धांति का तो समानम की व्याख्या होती है, लेकिन यहां ऐसा है नहीं, या तो पंक्तियां बदल गई हैं छूट गई हैं जो भी है, लेकिन अभी जो उपलब्ध होता है हमारे सामने वो पूर्व पक्षी की तरफ से नहीं हो सकता। आप पूर्व पक्षी का बोल रहे थे। हाँ यही तो उसी का उत्तर दे रहा हूं, आप इसको पूर्व पक्षी के मुख से कह लो तो पूर्व पक्षी अपनी बात कहेगा, आपने ये न कह के कहा, बोल तो सिद्धांत ही रहा है लेकिन बात किसकी कह रहा है, पूर्व पक्षी की, तो पूर्व पक्षी की बात ये हो नहीं सकती ना, ये जो आगे कथन किया जा रहा है कि पूर्व पक्षी का कैसे हो सकता है। पूर्ण विराम नहीं, समानम ये वार्तिक है, यहां तक वार्तिक पूरा हुआ। अब जो व्याख्या है वो समानम की व्याख्या है, बस पूर्व पक्षी का जो मत है उसकी व्याख्या नहीं है। अयम खलु आवरणम अनुपलभमानः प्रत्यात्मम एव संवेदयते न आवरणम उपलब्धते इति। ठीक है, अगले पाठ में से किसी को पूछना है। यह है पूर्व पक्षी भी, उसका लगा लीजिए, वो भी तो आवरण की, कभी आवरण की अनुपलब्धि भी तो देखता है, वो हमेशा आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धता थोड़ा ना देखता है, ये तो शब्द के संदर्भ में देख रहा है। वो उसको कहें कि भाई ये सामने पेड़ है या नहीं है, बोले नहीं है। कैसे नहीं है, बोले दीवार है। अच्छा सामने पेड़ है, अब आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धता, उपलब्धता, आवरण की अनुपलब्धि की उपलब्धता देख रहा है तो फिर पेड़ दिखेगा उसको। सामान्य व्यवहार में तो अन्यत्र पूर्व पक्षी भी ऐसा ही करता है। हाँ, इस पाठ के बारे में पूछना हो किसी को, अगला पाठ। हाँ सोमदेव जी, 149। हाँ 249। हाँ हाँ, इसको पीछे से लेना पड़ेगा। यदि अभी अनुजानाति भवान, अगर आप ऐसा मानते हैं, पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहा है, कैसा मानते हैं, ये वो चीज है जो पहले से भिन्न है। अनुपलब्धमान आवरण अनुपलब्धि अस्ति, आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्धि अनुपलब्धमान होती भी है ना, ये पूर्व पक्षी नहीं बोल रहा है, ये सिद्धांति की बात है। ठीक है, पहले जो पंक्ति में कहा गया वो तो एक अलग बात थी, जो पूर्व पक्षी ने अपना बात रख दी, उसका खंडन किया। एक है कि यदि आप ये मानते हो, जैसा कि सिद्धांति मानता भी है, क्या मानता है सिद्धांति, आवरण की अनुपलब्धि की, अनुपलब्ध आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धता है। ठीक है, बात है ना, आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धता, वो पूर्व पक्षी मानता है। नहीं, अनुपलब्धमान आवरण अनुपलब्धि, आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्धमान होते हुए भी है। ठीक है, हाँ, आवरण की अनुपलब्धि है, अनुपलब्धि है, आवरण की अनुपलब्धि है, और वो आवरण की अनुपलब्धि कैसे अनुपलब्धमान है, अनुपलब्धमान होते हुए भी आवरण की अनुपलब्धि है। ठीक है, इस पे जोर है। आवरण की अनुपलब्धि मान रहा है ना सिद्धांती, शब्द के आवरण की अनुपलब्धि है ये मानता है ना। आवरण की अनुपलब्धि है ये मान रहा है ना, तो पूर्व पक्षी कह रहा था आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्धमान होने से नहीं है, जो जो अनुपलब्धमान होता है वो नहीं होता है, तो आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्धमान है इसलिए नहीं है। सिद्धांती कह रहा है भले ही आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्धमान है, हम यूं दिखा नहीं सकते कि देखो ये आवरण की अनुपलब्धि है, फिर भी अनुपलब्धि है। पूर्व पक्षी कह रहा था कि अनुपलब्धि अनुपलब्धमान है इसलिए नहीं है, तो इसके विपरीत यदि बोलेगा सिद्धांती कि यदि आप ये भी मानते हो तो, अभिगम से पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांति को, आप ये मानते हो तो भी विरोध आएगा, कैसा मानते हो? आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्धमान होते हुए भी है वाली बात सिद्धांति के नहीं है, ये तो पूर्व पक्षी बोल रहा था। सिद्धांति यूं कहेगा क्योंकि सिद्धांति तो अनुपलब्धि मानता है और आवरण की अनुपलब्धि को दिखा भी नहीं पा रहा है वो उस पक्ष में। ये तो पूर्व पक्षी अपने आप सोच के बोलता चला जा रहा है, सिद्धांति ने कहा नहीं है ऐसा। पूर्व पक्षी के अगर आप ऐसा मानो तो भी विरोध आएगा। आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धता अनुपलभ्यमान आवरण की अनुपलब्धि न जानी जाती हुई भी आवरण की अनुपलब्धि है। एक तरफ तो बोले आप ये कह रहे हो और दूसरी तरफ अभ्युनुज्याय च वदति और फिर ये स्वीकार करके भी आप ये बोलते हो क्या? नास्ति आवरणम अनुपलम्भादिति, अनुपलब्ध होते होने से आवरण नहीं है। आवरण की अनुपलब्धि भी तो अनुपलब्ध हो रही थी, उसको तो आप कह रहे हो है, और आवरण अनुपलब्ध हो रहा है तो कह रहे हैं कि नहीं है। तो अनुपलब्धमानता दोनों पक्षों में समान है, समान होते हुए भी एक तरफ आप कह रहे हो नहीं है और एक तरफ कह रहे हो है, ये प्रतिपत्ति विरोध है। आपके प्रश्न का उत्तर तो नास्ति आवरणम अनुपलम्भात इति एतत्, ये भी आप कह रहे हो, इसको भी विपरीत अल्पविराम में बता दिया था आपको। नास्ति अभ्यनुज्याय च वदति, इसके बाद का जो है नास्ति आवरणम अनुपलम्भात इति एतत्, इसको कर लीजिए अनुपलम्भात इति एतत् यहां तक। तो एतस्मिन् अपि अभ्यनुज्यावादे, ऐसा स्वीकार करने पर भी प्रतिपत्ति नियमो नोपपद्यते। एतस्मिन् अभ्यनुज्यावादे का मतलब है ऊपर वाला दूसरी पंक्ति के अंत में जो है अनुपलभ्यमान आवरण अनुपलब्धिरस्ति, तो एतस्मिन् अपि अभ्यनुज्यावादे ये स्वीकार करने पर भी प्रतिपत्ति नियम, कौन सा प्रतिपत्ति नियम? नास्ति आवरणम अनुपलम्भात, ये प्रतिपत्ति नियम नहीं संगत होता है। अनुपलब्धि से एक तरफ नहीं है कह रहे हो, एक तरफ है कह रहे हो, ये विपरीत बात हो रही है। ठीक है, नहीं बनी बात। प्रतिपत्ति का नियम, निश्चय का नियम ये नहीं बनता। निश्चय का नियम क्या? जब जब अनुपलब्धि होगी तब तब वो नहीं होगा, ये नियम नहीं बन रहा है। क्योंकि आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धता होते हुए भी आप उसको है करके कह रहे हो, ठीक है। गाय यज्ञशाला में नहीं है, ऐसा है? ऐसा है लोकेश जी? नहीं है भी बोल रहे हो, है भी बोल रहे हो, ये कैसे? गाय नहीं है, ऐसा है तो पूर्व पक्षी ने बस उस है को पकड़ लिया। हाँ, और कुछ? हाँ श्रुति दे जी, 28 हाँ अन्य तरह से किसी एक का, इसको आप यूं करो अध्यापनात्, ये सबसे पहले आएगा, अन्वय बता रहा हूं। अध्यापनात्, अध्यापनात् ये उल्लेख किया ऊपर पूर्व पक्षी ने जो हेतु दिया था अध्यापनात् अप्रतिषेधः 27वें सूत्र में, उसी हेतु को उद्धृत कर रहा है। इस हेतु से ये जो हेतु है अध्यापनात् इति, ये जो है ये उभयो पक्षयोः दोनों पक्षों में से अन्य तरह से, दोनों पक्षों में है इसलिए अन्य तरह से दोनों में से किसी का भी अप्रतिषेध है, प्रतिषेध नहीं कर सकता। ये अध्यापनात् हेतु तो आप शब्द को नित्य मानो तभी भी घटेगा और अध्यापनात् हेतु जब अनित्य मानेंगे तब भी घटेगा। हाँ, नित्य अनित्य पक्ष में, पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी दोनों में। संप्रदान असंप्रदान ऐसा दो पक्ष, ठीक है। संप्रदान पक्ष जो मानेंगे अवस्थित वाला वो नित्य में चला जाएगा, ठीक है, ज्यादा संगत हुआ है। संप्रदान असंप्रदान में, ठीक है, संप्रदान असंप्रदान दोनों पक्षों में उसमें भी वो स्थित चीज तो लेनी पड़ेगी। देखो संप्रदान तो हो रहा है ठीक है, लेकिन जो अवस्थित है ना, देखो अध्यापनम लिंगम अलिंग अध्यापनम लिंगम असती संप्रदाने अध्यापनम न स्यात्। संप्रदान का लक्षण अध्यापन कहा ठीक है, तो असंप्रदान असंप्रदान दोनों ले लीजिए। अध्यापन से हाँ अध्यापन से हाँ अंतराल ले लीजिए, बाकी तो सीधा संप्रदान का कहा है इन्होंने, अंतराल का पीछे कहा है इसलिए अंतराल में नहीं है ये, उसने मध्यस्थ ने कह दिया था अंतराल में नहीं है इसलिए संप्रदान नहीं है यहाँ पर। पर वो कह रहा है कि नहीं, चूंकि अध्यापन हो रहा है, इसने बोला और उसने पढ़ा, इससे पता लगता है कि बीच में भी है, अगर बीच में नहीं होता तो वहां तक कैसे पहुंचता, ये उसका हेतु था। तो इसने कहा कि ये अध्यापन तो दोनों पक्षों में जाता है, आप वो चीज अवस्थित होते हुए जा रही है उसमें भी और अनुकरण में भी, जैसे नृत्य में, नृत्य में वो कर्म वहां से चल के वहां तक नहीं जाता है, वहां भी अध्यापन तो संभव है, इसलिए अध्यापन ये हेतु तो दोनों ही पक्षों में जाएगा, आप संप्रदान मानो चाहे अनुकरण मानो। और संप्रदान के साथ में बात जुड़ी भी है कि वो अवस्थित होकर के जा रहा है, नित्य मानने के लिए उसने संप्रदानता कही ना, और इधर नित्य के समान जा रहा है तो वहां पर कर्म को अनित्य मानते हुए भी, नित्य रूप क्रिया को अनित्य मानते हुए भी वो शिष्य तक पहुंच रहा है, शिष्य उसको देख रहा है नित्य करते हुए और स्वयं कर रहा है वैसा। संशय अनिवृत्ते, संशय के अनिवृत्त होने से, संशय कौन सा है, संशय की शब्द नित्य अनित्य ले लीजिए या संप्रदान असंप्रदान ले लीजिए, शब्द का संप्रदान होता है या असंप्रदान होता है, अनुकरण होता है, या शब्द नित्य है या अनित्य है, इन दोनों ही पक्षों, ये जो संशय हमारा था वो तो इससे अनिवृत्त हुआ, हटा नहीं है। हाँ सिद्धांति का है ना, तो सूत्र में तो इन्होंने कहा कि अप्रतिषेध है, अप्रतिषेध है, पूर्व पक्षी ने जो प्रतिषेध किया था वो अप्रतिषेध है। हाँ और भाष्य में उस अप्रतिषेध को मानकर ऐसा भाष्य किया हुआ ऐसा नहीं लग रहा है, भाष्य में तो केवल प्रश्न उठा रखा है, अध्यापक किसको कहते हैं, शब्द शब्द आचार्यस्तः शब्द अंतेवासीनम आपद्यते, ये अध्ययन है आवश्यक नित्योपदेशवत् गृहीतस्य अनुकरणम अध्यापनम, प्रश्न पूछा है, कोई बात नहीं, अध्यापन किसको मान रहे हो ये प्रश्न पूछा है। देखिए पहले से देख लीजिए, समानम अध्यापनम उभयोः पक्षयोः, ये उसने अपना कथन कर दिया सीधा सिद्धांति ने, अध्यापन दोनों पक्षों में समान है, संप्रदान असंप्रदान दोनों में, यानी संप्रदान हो तब भी अध्यापन होता है और संप्रदान नहीं हो तब भी अध्यापन होता है। संशय अनिवृत्त है, क्योंकि इसमें संशय की निवृत्ति तो होती नहीं है, संशय की अनिवृत्ति होने से, क्योंकि वहां ये नहीं पता लगता पूरा, दोनों पक्षों के निर्णय नहीं आ पाएगा इस हेतु से। किम आचार्यस्तः शब्दो अंतेवासिनम आपते, संशय की अनिवृत्ति को बता रहा है आगे, संशय कैसे अनिवृत्त है कि जब अध्यापन हो रहा है तब, किम आचार्यस्तः शब्दो अंतेवासिनम आपद्यते तद अध्यापनम, आचार्य का शब्द अंतेवासी के पास पहुंचा है क्या ये अध्यापन है, अथवा नित्य के समान उपदेश के समान, नित्य के उपदेश के समान गृहित का अनुकरण अध्यापन है, अध्यापक ने बोला और उसी का अनुकरण शिष्य ने किया, अनुकरण किया उसी शब्द को नहीं बोला, अध्यापक ने जो शब्द बोला उसी शब्द को शिष्य भी बोले, नित्य में नहीं। देखो देखो संप्रदान में क्या होता है, मैं इस लेखनी से लिख रहा हूं, अब ये लेखनी मैंने तेजेंद्र जी को दे दी, ये संप्रदान हो गया, अब ये लिखेंगे तो किस लेखनी से लिखेंगे, उसी लेखनी से लिखेंगे, संप्रदान में वही चीज रहती है ठीक है, और इसमें इसका स्थायित्व भी पता लग रहा है, वैसी नित्यता नहीं है, लेकिन यूं तो स्थायित्व है इतना, वो पहले भी था यहां पर और वहां भी है, और उसी से ये लिख रहे हैं। शब्द हमारा साध्य है, शब्द को जब अध्यापक ने बोला और शिष्य ने भी फिर उसको बोला, अनुच्चारण किया, उसी मंत्र को उसने भी बोल दिया। ये जो आवृत्ति है, ये जो अध्यापन है, इसमें संप्रदान हुआ है अथवा अनुकरण हुआ है, इसमें संप्रदान हुआ है या अनुकरण हुआ है, ये हमारा साध्य है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि इसमें संप्रदान हुआ और अध्यापन को ही उसने हेतु दिया, अध्यापना अध्यापन होने से ही वो संप्रदानत्व को सिद्ध कर रहा है, ठीक है, नित्यत्व को सिद्ध कर रहा है। तो उसका क्या मतलब है, पूर्व पक्षी का क्या मतलब है कि जहां हेतु कब बनेगा, जब अव्यभिचरित हो, जहां जहां अध्यापन है वहां वहां संप्रदानत्व होता है, ठीक है, ये उसके पीछे छुपा हुआ है अध्यापनात्, इस हेतु से अध्यापनात् अप्रतिषेधा, तो वो संप्रदान को नित्य मान करके चल रहा है, जहां जहां अव्यभिचरित मान रहा है, जहां जहां अध्यापन है वहां वहां संप्रदानत्व है। तो इसने कहा कि अब इस पर शब्द के ऊपर संशय फिर पैदा कर रहा है ये, कि आप जो शब्द में संप्रदानत्व मान रहे हो तो भले संशय भी निवृत्त नहीं हुआ है, क्योंकि अध्यापन ये हेतु तो दोनों पक्षों में जाता है, यानी संप्रदान वाले में भी असंप्रदान वाले में भी। तो आचार्य आचार्यस्थ जो शब्द है वो अंतेवासी को प्राप्त होता है, ये अध्यापन है कि ये जैसे लेखनी चली गई और उसने उसी से लिखा, ऐसे ही क्या अध्यापक ने जो बोला वही शब्द वहां पहुंच गया और उसी शब्द को उसने बोला, इसमें अभी संदेह है। क्योंकि जैसे कि आहोस्वित, एक तो ये भी पक्ष है, यहां तो संदेह है, शब्द तो साध्य कोटि में है, लेकिन जैसे वस्तु दी जाती है ऐसे अध्यापन में नृत्य के विषय में तो स्पष्ट है। आहोस्वित नृत्यवत उपदेशवत नृत्य उपदेशवत गृहीतस्य अनुकरणम अध्यापनम, तो दूसरा पक्ष ये बनेगा जो इसको व्यभिचार दिखा रहा है अनेकांतिकता, नृत्य में भी अध्यापन है लेकिन वहां पर वही नृत्य वहां पर जाता हो और वो उसे करता हो ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं स्वीकार करता है, क्योंकि कर्म क्रिया नृत्य क्षणिक है, वो वही नष्ट हो जाता है। तो ये जो शब्द में पढ़ाने पे उधर जा रहा है, ये संप्रदान है या अनुकरण है, इसमें संदेह है, इसमें संदेह है। और इसने अपनी पुष्टि के लिए नृत्य वाला उदाहरण दिया, नृत्य वाला उदाहरण देकर के संदेह पैदा किया है इसने। जैसे नृत्य में अनुकरण होता है, संप्रदान नहीं होता, हाँ, ऐसे शब्द में भी अनुकरण होता है, होता है, या आप जो संप्रदान कह रहे हो वो होता है, है। संदेह क्यों किया, आप तो यानी पूर्व पक्षी तो उसको संप्रदान ही मान रहा था और हेतु था अध्यापन से, इसने अध्यापन का नृत्य का उदाहरण दे दिया, इसमें संप्रदानत्व नहीं है। तो अब आपने जो ये प्रतिपादित किया कि शब्द में संप्रदानत्व होता है, इसमें संदेह पैदा हो गया, अनेकांतिकता कर दी, तो अध्यापनाति हेतु से आप शब्द का नित्यत्व या संप्रदानत्व सिद्ध नहीं कर सकते, अनेकांतिकता लाते ही उसमें संशय पैदा हो जाता है, ये ऐसा है या ऐसा है। यद्यपि वो पक्ष भी खंडित नहीं हुआ है कि शब्द में संप्रदानत्व है, ये खंडित नहीं किया है, ध्यान देना, उसका खंडन नहीं किया है, किस प्रकार का, नहीं रुको, शब्द में संप्रदानत्व है इसका खंडन नहीं किया है सिद्धांती ने, उसने केवल यह दिखाया है कि अध्यापन में संप्रदानत्व नहीं भी होता है। आपकी व्याप्ति थी, जहां जहां अध्यापन है वहां वहां संप्रदानत्व है, उस व्याप्ति को जब खंडित किया अनेकांतिकता दिखा के, उसको सव्यभिचार कर दिया, सव्यभिचार दिखा के अनेकांतिक दोष दे दिया, तो पूर्व पक्षी अध्यापनात् से जो बात सिद्ध करना चाह रहा था वो सिद्ध नहीं हो पाई, वो सिद्ध नहीं हो पाई। पर ये अभी भी है कि शब्द संप्रदान के रूप में जाता है या अनुकरण में जाता है, ये निर्णय नहीं हुआ है अभी भी, इस बात से केवल पूर्व पक्षी का खंडन किया है, अनेकांतिक दिखा के उसके पक्ष को खंडित कर दिया। यदि खंडित नहीं करता तो पूर्व पक्षी की बात सिद्ध हो जाती, उसको अनेकांतिक बना करके उसको असिद्ध कर दिया तो क्या स्थिति बचेगी, नहीं ये पक्ष सिद्ध, नहीं ये पक्ष सिद्ध, निर्णय नहीं हुआ। पूर्व पक्षी निर्णय करना चाह रहा था इससे, उस निर्णय को बोले इससे निर्णय नहीं कर सकते, संशय तो फिर भी वहीं रहेगा। एवं अध्यापनम अलिंगम संप्रदानस्य, अध्यापन जो है संप्रदान का अलिंग है, बस इतना सा खंडन किया है। शब्द पढ़ाते समय जो शब्द गया वो संप्रदान नहीं है ये भी सिद्ध नहीं हुआ, और संप्रदान है ये भी सिद्ध नहीं हुआ, बस उसका खंडन किया पूर्व पक्षी का, इतना ही है। दृष्टस्य कह लीजिए, हाँ गृहितस्य वो जो गृहित किया गया है, औसित नृत्योपदेशवत् गृहितस्य अनुकरणम अध्यापनम। गृहितस्य मतलब यहां पर शब्दस्य है, नृत्योपदेशवत् ये तो दृष्टांत हो गया, जैसे नृत्योपदेश में नृत्य को गृहित करके उसका अनुकरण करता है, ऐसे ही गृहितस्य अनुकरणम अध्यापनम शब्द के संदर्भ में लेना कि अध्यापक ने बोला वो शब्द, उसको शिष्य ने गृहित किया और उसका गृहित करना ही ये अध्यापन है, गृहित का अनुकरण करना ही अध्यापन है, संप्रदानत्व नहीं है। नहीं नहीं नहीं, गृहित तो नृत्य में भी हो रहा है ना, नृत्य इसने किया अध्यापक ने, शिष्य ने भी नृत्य किया तो गृहित का अनुकरण किया, तो देख करके तो वो गृहित होता है ना, शब्द तो सुन करके गृहित होगा, एक ही बात है, वो देख करके किया ये शब्द से, लेकिन गृहित है दोनों, मतलब सुनकर मतलब वो चल के काम के पास आया तो संप्रदान होगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं अभी। वो अध्यापक ने शब्द बोला, अध्यापन की बात है यहां पर, वही शब्द सुना ये नहीं कह रहे। अध्यापन क्या है, गुरु ने मंत्र बोला और शिष्य ने उसका आवृत्ति की अनुच्चारण किया, ठीक है फिर से बोल दिया अनुच्चारण, अब ये अध्यापन हुआ। अब इस अध्यापन में शिष्य ने जो बोला वो गृहित का अनुकरण किया या संप्रदान के रूप में जो प्राप्त हुआ था उसी को बोला, जैसे मैंने लेखनी का उदाहरण दिया था, इसमें तो गृहित का ही गृहित से ही लिखा जा रहा है, गृहित का अनुकरण नहीं है। द्रव्य संप्रदान में जब दिया जाता है तो गृहित भी वही है और अनुकरण यानी लिखना जो इसी लेखनी से लिखा गया है। नृत्य में गृहित है, चक्षु से गृहित है, और अब जो वो अनुकरण कर रहा है वो नई चीज है, नई क्रिया, वो पहले वाली नहीं है। इसी तरह से शब्द भी जो गृहित हुआ है सुना है, अब जब वो उसको बोलेगा वो क्या है, गृहित का अनुकरण है, दोबारा बोला। तो अध्यापन में तो यही होता है, वो बोलेगा ये सुन करके दोहराएगा उसको। तो यहां संप्रदानत्व या नृत्य के समान है या वैसे है, ये प्रश्न उठा के खड़ा कर दिया, निर्णायक कोई हेतु नहीं दिया इसमें। तो आहोस्वित नृत्योपदेशवत, नृत्योपदेश के समान गृहितस्य मतलब आचार्य के द्वारा उच्चारित जो शब्द है वो गृहित, यहां शब्द के संदर्भ में लेना, गृहितस्य गृहितस्य अनुकरणम अध्यापनम, गृहित का अनुकरण अध्यापन है, ठीक है शब्द के संदर्भ में है ये बात। और कश्यप जी, विश्व सूत्र, तो सूत्र का अर्थ आ गया, तो सूत्र भी समझ में आ गया, सूत्र बताओ, सूत्र अर्थ बताओ, ये तो आप पीछे चले गए नहीं इसी का ही, हाँ बोलो सूत्र अर्थ बोलो, किसकी आवरण की अनुपलब्धि की, आवरण की नहीं, हाँ आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलंब होने से भी, अनुपलब्धि होने से भी, अनुपलंबाद अभी अनुपलब्धि का सद्भाव भी उसके होने से, अनुपलब्धि का सद्भाव है, जैसे अनुपलब्धि का सद्भाव है, तो आवरण की सिद्धि नहीं ऐसा नहीं, आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होने पर भी सिद्धांत ये मानता है ना कि आवरण की अनुपलब्धि है, मानता है ना, तो यह है अनुपलब्धि सद्भावात। आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होने पर भी उसका सद्भाव मान रहा है, अनुपलब्ध होने पर भी सद्भाव मान रहा है आवरण की अनुपलब्धि के। आवरण की अनुपलब्धि को मन में रखो, वो विषय है, उसकी अनुपलब्धि होते हुए भी उसका सद्भाव मान रहा है, इसका अनुपलब्धि का सद्भाव। फिर वही दोबारा क्यों बोलते हो, वो फिर उलझ जाओगे। मैं शुरू से बोल दिया आवरण की अनुपलब्धि ये विषय मान लो, बस अब मन में रखो, उसको पूछ क्यों रहे हो दोबारा, आवरण की अनुपलब्धि मन में रखो बस, दोबारा मत पूछना इसको। उसी के लिए बोल रहा हूं, पहले से स्पष्ट कर दिया, आवरण की अनुपलब्धि का की अनुपलब्धता होते हुए भी उसकी विद्यमानता मानते हो, फिर वही किसकी पूछ लिया, आवरण की अनुपलब्धि की, हाँ विद्यमानता मानता है ना सिद्धांती, आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्ध होते हुए भी सिद्धांति के द्वारा स्वीकारी जा रही है कि वो है। तो अब बाद वाले अंश को पकड़ो, अनुपलब्ध होते हुए भी है को कह रहा है, वो विद्यमानता को कह रहा है। सामान्य सिद्धांत क्या है, अनुपलब्ध जो चीज होती है वो नहीं होती है, लेकिन यहां सिद्धांति क्या कह रहा है, अनुपलब्धि की अनुपलब्धता है, आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्ध होते हुए भी, अनुपलब्ध होते हुए भी है ये कही जा रही है। हाँ होने से नहीं, आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होने से, आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलब्धि होने से, हाँ आवरण की अनुपलब्धि है, आवरण की अनुपलब्धि है ऐसा ओशिया हो पटल नहीं है। ये सिद्धांती की बात को पूर्व पक्षी कह रहा है, सिद्धांती देखो आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धता है, ये तो आप बीच में क्यों बोल जाते हो, फिर मेरे को वो कब ही बोलना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूं ना, आप धैर्य तो रखो, मैं सारा पूर्व पक्षी का जो भी है सिद्धांति का कहते हुए मैं बोल रहा हूं, अभी पूर्व पक्षी की बात भी बोल रहा हूं। आवरण की अनुपलब्धि एक बात हो गई, ठीक है, आवरण की अनुपलब्धि, अब इसमें मत उलझना, आवरण की अनुपलब्धि एक बात हो गई, उसको मन में रखो बस, आवरण की अनुपलब्धि उपलब्ध भी हो सकती है अनुपलब्ध भी हो सकती है, मैं नए सिरे से नीचे से लेकर बात कर रहा हूं, इस पर ही मत पकड़े रहना कि मैं इसको खोल रहा हूं, अभी इस तक पहुंचूंगा, अभी आवरण की अनुपलब्धि उपलब्ध भी हो सकती है और अनुपलब्ध भी हो सकती है। जैसे कोई विद्यमान वस्तु, कोई भी वस्तु उपलब्ध भी हो सकती है अनुपलब्ध भी हो सकती है, हर वस्तु के लिए कह सकते हैं ना स्थान विशेष में कि यहां ये उपलब्ध है, और कह सकते हैं नहीं भी है, तो प्रत्येक वस्तु उपलब्ध अनुपलब्ध हो सकती है ना स्थान और काल भेद से, ठीक है, ऐसे ही आवरण की अनुपलब्धि भी उपलब्ध भी हो सकती है और अनुपलब्ध भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। तो आवरण की अनुपलब्धि तो अनुपलब्धि ही हो रही है, ये दोनों मान रहे हैं पूर्व पक्षी और सिद्धांती, आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धता दोनों मान रहे हैं, ठीक है। इस अनुपलब्धता से, आवरण की अनुपलब्धि की जो अनुपलब्धता है, इससे आवरण की अनुपलब्धि सिद्ध हो रही है या आवरण की उपस्थिति सिद्ध हो रही है, इसमें भिन्नता है। आवरण की, फिर से बोल रहा हूं, आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धता, यहां तक दोनों समान चल रहे हैं, इस अनुपलब्धता के कारण से, अनुपलब्धि की अनुपलब्धता है इसका मतलब है उपलब्धि है यानी आवरण है, ये सिद्धांत, ये पूर्व पक्षी का दृष्टि है, वो उस रास्ते पे ले जा रहे हैं। अब यदि उसको सिद्धांति नहीं मान रहा है कोई बात नहीं, लेकिन सिद्धांति क्या मानेगा, आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धता, अनुपलब्धता तक दोनों समान है। अब इसके बाद में सिद्धांति क्या करेगा, है क्या है, अनुपलब्धता है, और अनुपलब्धता है इसका मतलब है आवरण नहीं है, ठीक है। आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धता स्वीकार करते हुए भी आवरण की अनुपलब्धि की विद्यमानता मान रहा है सिद्धांति। फिर से बोलता कोई बात नहीं, आवरण की अनुपलब्धता की अनुपलब्धि मानते हुए भी आवरण की अनुपलब्धता को मान रहा है सिद्धांति। ये तो कह रहा है सिद्धांति कि आवरण नहीं है, आवरण नहीं है मतलब आवरण की अनुपलब्धता को स्वीकार रहा है। तो जिस चीज की अनुपलब्धि है फिर भी उसकी विद्यमानता मान रहा है यहां सिद्धांति, ठीक है। अनुपलब्ध है तब भी, अनुपलब्धता को स्वीकार करते हुए भी जिसकी अनुपलब्धता कह रहा है उसकी विद्यमानता स्वीकार रहा है, जबकि अनुपलब्धता हेतु से जिसकी अनुपलब्धता हम कहना चाह रहे हैं उसकी अविद्यमानता कही जाती है। ये वस्तु यहां अनुपलब्ध है मतलब उसकी अविद्यमानता कही जा रही है, तो सिद्धांति पूर्व पक्षी की बात तो मान नहीं रहा है, तो विपरीत क्या बनेगा उसका। अब ये पूर्व पक्षी अभिनिज्ञावाद से बोल रहा है कि सिद्धांति ये मान रहा है और ऐसा करते हुए उसको फंसा रहा है, आगे फंसाएगा, जाति का प्रयोग है। आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धता होते हुए भी सिद्धांति आवरण की अनुपलब्धि मान रहा है, यानी जिस चीज की अनुपलब्धता है फिर भी उसकी विद्यमानता मान रहा है, ठीक है। तो बोले जैसे आप ये मान रहे हो ऐसे ही आवरण की अनुपलब्धता होते हुए भी आवरण की विद्यमानता मान लो। आवरण की अनुपलब्धता, क्योंकि आवरण की आवरण अनुपलब्ध होने से क्या कहेंगे, फिर भी है, भले ही आवरण अनुपलब्ध हो रहा है फिर भी वो है, क्योंकि जो अनुपलब्ध होता है वो भी होता है। कैसे, जैसे आप आवरण की अनुपलब्धता को अनुपलब्ध होते हुए भी है मैं मान रहे हो, ऐसे ही आवरण की अनुपलब्धता होते हुए भी आवरण है, तो इससे सिद्ध किया उसने आवरण है। बोले जो हेतु अनुपलब्धता आपने उधर माना था ऐसे यहां पर भी मानो, ये दूसरे ढंग से उसको अपने घेरे में लपेटा है उसने। सिद्धांती अनुपलब्धि को हटा करके अनुपलब्धि को है के रूप में कह रहा है, सिद्धांती अनुपलब्धि की अनुपलब्धि को अनुपलब्ध रूप में मान रहा है, अनुपलब्धि को अनुपलब्ध रूप में मान रहा है, मान रहा है ना। क्या सिद्धांती को आवरण की अनुपलब्धि की उपलब्धता है, नहीं है। आवरण की अनुपलब्धि की उपलब्धता है क्या, नहीं है। नहीं, अनुपलब्धि आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धता मानते हुए भी वो आवरण की अनुपलब्धि को स्वीकार कर रहा है, इसी को ही तो पकड़ा है पूर्व पक्षी ने। वो बिना लिखे बात इस चित्र नहीं बनेगा, वो दिमाग घूम जाएगा, वही वही शब्द वही वही शब्द बात नहीं आएगी। कुछ को समझ में आया या नहीं आया, किसी को भी नहीं आया है? आ गया है? अनुपलब्धि नहीं तो उसकी उपलब्धता कैसे सिद्ध होगी? वो खुद ही अनुपलब्ध है। फिर से बोलो, अनुपलब्धि ही नहीं है। जो अनुपलब्धि खुद ही नहीं है उसकी उपलब्धता कैसे होगी? हाँ, उसकी उपलब्धता कैसे होगी? देखो ये कि तू इन्होंने अच्छा दिया, जो अनुपलब्ध है उसकी उपलब्धि तो हो नहीं सकती, तो जो अनुपलब्ध है उसकी अनुपलब्धि ही तो होगी। ठीक है। तो आवरण की जो अनुपलब्धि है वो भी उपलब्ध नहीं हो सकती। आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्धि रूप है, इसलिए वो अनुपलब्धि ही रहेगी। तो अनुपलब्ध होते हुए भी सिद्धांति क्या कह रहा है? आवरण की अनुपलब्धि है। पूर्व पक्ष ने यहां पकड़ा है उसको, सिद्धांति को, कि आप एक तरफ अनुपलब्धि कह रहे हो फिर भी आवरण की अनुपलब्धि की विद्यमानता मान रहे हो। जिस चीज की अनुपलब्धि है फिर भी उसकी विद्यमानता मान रहे हो, और वो उसकी किसकी कौन है? आवरण की अनुपलब्धि की विद्यमानता मान रहे हो। तो यदि आप यहां ये स्वीकार कर रहे हो कोई वस्तु अनुपलब्ध होते हुए भी है तो आवरण भी अनुपलब्ध होते हुए है, मान लो ना इसको। जाति का प्रयोग किया है उस पर, सिद्धांती ने माना नहीं है, माना नहीं है। पूर्व पक्षी सिद्धांति की बात को करते हुए उसको फंसा रहा है कि आप इस ढंग से भी आवरण की विद्यमानता सिद्ध हो रही है। पूर्व पक्षी तो आवरण की विद्यमानता मानते हैं, सिद्धांति आवरण की अनुपलब्धि की विद्यमानता मानते हैं। हाँ, एक अनुपलब्धि शब्द को छोड़ करके पूर्व पक्षी गलत आक्षेप कर रहे हैं कि आप भी मान रहे हो हेतु की समानता से। आप यहां ये हेतु मान रहे हो तो वहां भी आपको ये हेतु मानना चाहिए। जब आवरण की अनुपलब्धि को अनुपलब्धता हेतु से आप विद्यमान मान रहे हो तो ऐसे ही आवरण भी अनुपलब्धि के हेतु से अनुपलब्धि का हेतु होते हुए भी है, ये मानना चाहिए आपको। अभी आप एक बात बोले थे कि सिद्धांत की ओर से सिद्धांत ये मानता नहीं कि आवरण की अनुपलब्धि की उपलब्धता है, ये नहीं मानता है। आवरण की अनुपलब्धि की उपलब्धता ये नहीं मानता है। उपलब्धता हटा के देखो, एक शब्द तो है आवरण की अनुपलब्धि, आवरण की अनुपलब्धि की विद्यमानता अविद्यमानता ये अलग चीज हो गई। आवरण की अनुपलब्धि की विद्यमानता अविद्यमानता, और पीछे जाएं तो पहले देखो आवरण की विद्यमानता और अविद्यमानता एक अलग चीज हो गई। आवरण की अनुपलब्धि की विद्यमानता अविद्यमानता ये अलग चीज हो गई। दोनों में अंतर हो गया। फिर से बोलता हूं, आवरण की, आवरण में ये चादर ले ली मैंने, आवरण ये अंदर, ये चश्मा है अंदर, ठीक है, ये आवरण आ गया। ये जो आवरण है हमारे को लेना है शब्द के संदर्भ में, जो भी आवरण है वो कल्पित कल्पित है वो उसका, या चश्मे का जो आवरण है ये चादर उत्तरी है, इसकी विद्यमानता और अविद्यमानता दोनों हो सकती है ना। अभी इसकी विद्यमानता है और ये चश्मा मैंने बाहर निकाल लिया, इससे अभी आवरण की अविद्यमानता है। आवरण की विद्यमानता और अविद्यमानता ये एक बात हो गई, अब इसको एक तरफ रख दो। अब इस आवरण की अविद्यमानता की, आवरण की उपलब्धि अनुपलब्धि की, आवरण की अनुपलब्धि की विद्यमानता और अविद्यमानता ये भी दोनों हो सकती है। अब ये चश्मा दिख रहा है, अब इसके इसका जो आवरण है जो भी उसकी आवरण की अविद्यमान अनुपलब्धि की, आवरण की नहीं, आवरण की जो अनुपलब्धि है, ये चश्मा दिख रहा है, चश्मा दिख रहा है तो यहां अब आवरण की अनुपलब्धि है ना, आवरण की अनुपलब्धि है ना, आवरण की ये जो अनुपलब्धि है इसकी विद्यमानता और अविद्यमानता दोनों हो सकती हैं। अब आवरण की विद्यमानता अविद्यमानता नहीं कही जा रही है, आवरण की अनुपलब्धि की विद्यमानता अविद्यमानता दोनों हो सकती है ना। आवरण की अनुपलब्धि की विद्यमानता, आवरण जो कपड़ा इसकी यहां अनुपलब्धि है, वो अनुपलब्धि विद्यमान है या विद्यमान है? अविद्यमान है ना, विद्यमान इनको बोलने दो ना, इनको कोई बात नहीं, ये अविद्यमान कह रहे हैं तो अविद्यमान कह रहे हैं, सिद्धांति भी तो यही कह रहे हैं, दोनों यही तो मान के चल रहे हैं। ठीक है भाई, आवरण की जो अनुपलब्धि है वो आपको दिखाई दे रही है क्या? अनुपलब्ध है ना, आवरण की जो अनुपलब्धि है ये अनुपलब्ध मान है, अनुपलब्ध मान है ना, अनुपलब्ध मान, अनुपलब्धता, आवरण की अनुपलब्धता की अनुपलब्धता, अनुपलब्धता मैं जो कि समझाना चाह रहा था वो आप लोग अपने अपने ढंग से जो सोच के बोल देते हैं, जो मैं जहां तक पहुंचाना चाहता हूं वो तो वापस वैसा क्या है, फिर मेरे को शुरू से चलना पड़ेगा। कल अभी दिमाग हो गया है शांत, वो लेकर के आना पटल फिर। तो आगे देखिए पृष्ठ संख्या 253, 253 सूत्र संख्या 29। शब्द की नित्यता में पूर्व पक्षी और हेतु दे रहा है, अयम तरही हेतु, ये हेतु है क्या? अभ्यासात, अभ्यास होने से भी, जिसका अभ्यास किया जाता है वो नित्य है यानी अवस्थित होता है, अनित्य नहीं होता है। अभ्यस्यमानम अवस्थितम दृष्टम, जो अभ्यस्यमान होता है आवृत्ति होती है वो नित्य देखा जाता है। पंचकृत्वा पश्यति इति रूपम अवस्थितम पुनः पुनर्दृश्यते, पांच बार करके देखता है किसी एक ही चीज को, आंख बंद की फिर देखा, फिर बंद की फिर देखा, ऐसे पांच बार देखता है, तो वो जो है अवस्थित रूप है ना उसको देखता है। आवृत्ति किसकी हुई? अवस्थित की, रूप अवस्थित है, आवृत्ति देखने की हुई, लेकिन जिसको देखा वैसा का वैसा वो अवस्थित है ना, बस यही कह रहे हैं। अभी इसको सुन लो, अभी बीच में मत बोलो। पंचकृत्वा पश्यति, पांच बार करके देखता है किसी विशेष वस्तु को, रूप को, तो अवस्थित को पुनः पुनः देखता है वो, यानी आवृत्ति में अभ्यास में ये उस विषय को अवस्थित बता रहे हैं, रूप इसको उदाहरण हो गया। पुनः पुनः दृश्यते, ठीक है, रूपम अवस्थितम पुनर्पुनर्दृश्यते, दिखाई देता है रूप, दिखाई देता है, ठीक है, देखता है नहीं, दिखता है वो रूप अवस्थित, बार बार दिखाई देता है, यानी अवस्थित होता हुआ बार बार दिखाई देता है। भवती च शब्दो अभ्यास, शब्द का भी ऐसे ही अभ्यास होता है, कैसे? दशकृत्व अधीते अनुवाको, विंशति कृत्व अधीते इति, अनुवाक यानी कुछ शब्द समूह होते हैं मंत्रों के, उन अनुवाक को दस बार करके पढ़ता है, यानी एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, उसी को बार बार बोलता है, पारायण करता है, जैसे आवृत्ति करता है। और विंशति कृत्व और अधीते, बीस बार करके, कैसे भी कितनी भी लगा लीजिए। इति तस्मात अवस्थितस्य पुनः पुनः उच्चारणम अभ्यासः, जैसे रूप में बार बार देख रहा था और रूप अवस्थित था, इसी प्रकार से शब्द या अनुवाक भी बार बार बोला जा रहा है, जो कहतूं इससे पता लगता है कि वो है, अवस्थित है, नित्यता सिद्ध करना चाह रहे हैं। अब इस पे अगला सूत्र है, सिद्धांति का है ये, कि न आपका कथन ठीक नहीं है, क्यों? अन्यत्वेपि अभ्यासस्य उपचारात्, भिन्न होने पर भी अभ्यास का कथन होता है उपचार से, गौण से। यहां तो रूप एक ही था और उसी का बार बार हमने दर्शन किया पांच बार, तो ये उपचार नहीं है, वास्तव में उसके अवस्थित रहते हुए अभ्यास किया। सिद्धांती कह रहा है अभ्यास अनवस्थित में भी होता है, अनित्य में भी होता है, अन्यत्व में भी होता है। अन्यत्व का मतलब है दूसरी बार जो अभ्यास होगा तब वो चीज नहीं होगी, दूसरी होगी, तीसरी बार फिर अभ्यास किया तो वो नहीं होगी, तीसरी होगी। तो अभ्यास तो अन्य में भी देखा जाता है, वही वही में अभ्यास हो, यह आवश्यक नियम नहीं है, यह अनेकांतिकता कर रहा है फिर नहीं। अभी उदाहरण समझो फिर बात समझ में आ जाएगी। अनवस्थिते अपि अभ्यासस्य अभिधानम भवति, अनवस्थित होने में भी अभ्यास का कथन होता है, कैसे? द्विनृत्यतु भवान, त्रिनृत्यतु भवान इति, दो बार नाचो, तीन बार नाचो, अभ्यास कहा ना, तो क्या वो नृत्य जो पहली बार किया गया था वो अवस्थित है? नहीं है, नष्ट हो गया। कर्म क्षण स्थायी है, अनित्य है, ये सिद्ध है पहले से, लेकिन उस असिद्ध में, उस नष्ट हुए हुए में भी, अनित्य में भी अभ्यास का कथन हो रहा है। तो अभ्यास का कथन नित्य रूप में भी होता है और अनित्य कर्म यानी नृत्य में भी होता है। तो शब्द के संदर्भ में तो ये निर्णय आप नहीं कर पाओगे कि अभ्यास है इसलिए वो नित्य है, अनेकांतिकता बता रहे हैं। ठीक है, तो अनवस्थाने अपि अभ्यासस्य अभिधानम भवते दृढ़नृत्यतु भवान तृढ़नृत्यतु भवान इति। और इसी को दूसरे ढंग से कह रहे हैं, दृह अनृत्यत दृह अनित्यत, भूतकाल का बोल दिया, दो बार नाचा तीन बार नाचा। अगला उदाहरण दे रहे हैं, द्वे अग्निहोत्रम जिहोते द्विर्भुंगते, दो बार अग्निहोत्र करता है, दो बार खाता है, तो दो बार खाता है इसमें भी अभ्यास है, दो बार यज्ञ करता है अग्निहोत्र करता है उसमें भी अभ्यास का कथन हो रहा है, लेकिन भिन्न भिन्न यज्ञ किया गया, भिन्न भिन्न भोजन को खाया गया, तो भिन्न के में भी अभ्यास तो देखा जाता है। इसलिए अभ्यासात जो आपका हेतु है ये अनेकांतिक है। एवं व्यभिचारात, इस प्रकार व्यभिचार होने से ये आपका कथन ठीक नहीं है। ये सूत्र यहीं समाप्त हो जाता है, सूत्र का भाष्य। अब आगे, प्रतिषिद्ध हेतु हेतु अन्य शब्दस्य प्रयोगः प्रतिषिध्यते। प्रतिषेध के हेतु में, प्रतिषेध को कर देने पर, इस पूर्व पक्षी का जो खंडन किया सिद्धांती ने उसमें अन्य शब्द के प्रयोग का पूर्व पक्षी खंडन कर रहा है। बोलिए, जो आपने अन्य शब्द का प्रयोग किया, अन्यत्वे अपि, भिन्न होने पर भी, भोजन भिन्न है, नृत्य भिन्न है, अग्निहोत्र भिन्न है, ये जो अन्य शब्द का प्रयोग किया ये आपका कथन ठीक नहीं है। ये अन्य नहीं है, ये अनन्य है, वही है। आप अन्य शब्द का प्रयोग गलत प्रयोग कर रहे हो इसको, यानी फिर से जो नृत्य किया, फिर से अग्निहोत्र किया, आप ये जो अन्य शब्द का प्रयोग कर रहे हो ये ठीक नहीं है, वो अन्य नहीं है, वो अनन्य है, वही है, वो उस अन्य शब्द का खंडन कर रहे हैं। तो सूत्र देखिए, 31वां पूर्व पक्षी का है, अन्यत, ये जो अन्यत है आपने बोला वो अन्यस्मात अनन्यत्वात, ये जो अनन्यता उससे अनन्य है, अन्यस्मात अनन्यत्वात अनन्यत, अनन्यत है इसलिए अन्यता अभाव, अन्यता का अभाव है, और अन्यता का अभाव है इसका मतलब है वही है, और वही है तो अभ्यास होने पर भी वो नित्य स्थायित्व हो गया उसका। देखो, सिद्धांती ने अन्य शब्द का प्रयोग किया था कि अन्य में भी अभ्यास देखा जाता है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है जिसको आप अन्य कह रहे हो वह अन्य, अन्य से अनन्य है, अन्य का मतलब है वो जो दूसरा और तीसरा है, पहला नृत्य, दूसरा नृत्य, तीसरा नृत्य। तो सिद्धांती ने पहले नृत्य से दूसरे नृत्य को अन्य कहा था, तो ये कह रहा है ये जो अन्य है ये अन्यस्मात यानी वो जो पहला या तीसरा है उससे अनन्य है, यानी समान है, समान है ना, उसी के समान है। अन्यस्मात अनन्य है, एक से भिन्न जो वहां दूसरे या तीसरे, पहला या तीसरा था उससे ये अनन्य है। अन्यस्मात में तो कोई भी दूसरा, मान लो तीन है तो तीन में से सब एक दूसरे से अनन्य है, अन्यस्मात अनन्यत्वात, ये हेतु दिया है, क्योंकि ये एक दूसरे से अभिन्न है, अनन्य है, इसलिए अनन्यत अनन्य है, वही है, अन्य नहीं है, और इसलिए अन्यता का अभाव है इनमें, इन सब में अन्यता का अभाव है, इसका मतलब है वही है, तो अभ्यास जहां जहां होता है वो उसी का होता है, भिन्न का नहीं होता है। अभ्यास जब भी होता है तो उसी का होता है, भिन्न का नहीं होता। तो शब्द में भी अभ्यास होता है इसलिए शब्द भी वही है, भिन्न नहीं है, और शब्द नित्य है, अभ्यास से शब्द नित्य है, वापस वहीं ले आया। भाष्य देखें, यदिदम अन्यत इति मन्यसे, जो आप ये अन्यत मानते हो, सिद्धांती को कह रहा है पूर्व पक्षी, तत्स्वार्थेन अनन्यत्वात्, वो अपने आप से अनन्य होने से अन्यत न भवति, अन्य नहीं होता है, उसी जैसी जो दूसरी चीज है उससे अनन्य होने से अनन्य, अन्य नहीं होता, अन्यत न भवति, एवं अन्यताया अभाव, इसलिए अन्यता का अभाव है। तत्र यदुक्तम, और जो आपने ये कहा था, अन्यत्वे अपि अभ्यासोपचारात् इत्येतद् अयुक्तम इति, जो तीसरे 30वें सूत्र में आपने कहा था वो ठीक नहीं है, इसलिए अयुक्त कथन किया, वो वही है इसलिए गलत है। अब इस पे सिद्धांति कह रहे हैं, शब्द प्रयोगम प्रतिषेधतः शब्दांतर प्रयोग प्रतिषिध्यते। एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग खंडित करते हुए पूर्व पक्षी ने किस शब्द का खंडन किया, अन्य शब्द का। तो अन्य शब्द, अन्य का यहां अध्याय कर लेना, अन्य शब्द प्रयोगम प्रतिषेधतः, अन्य शब्द का शब्द के प्रयोग को प्रतिषेध करते हुए पूर्व पक्षी का, पूर्व पक्षी का प्रतिषेधतः पूर्व पक्षिणः शब्दांतर प्रयोग, अन्य शब्दांतर। शब्दांतर क्या है यहां पर, अनन्य शब्द, अनन्य शब्द, अन्य शब्द का प्रतिषेध करते हुए पूर्व पक्षी के अनन्य शब्द का भी प्रतिषेध हो जाता है। अच्छा, पूर्व पक्षी ने अनन्य शब्द का तो प्रयोग किया है ना, 31वां सूत्र देखिए, बोले अन्यत अन्यस्मात अनन्यत्वात अनन्यत। तो पूर्व पक्षी अनन्यत शब्द का या अनन्यत्व शब्द का तो प्रयोग कर रहा है ना, अनन्य का तो प्रयोग कर रहा है। तो सिद्धांत उसको कह रहा है कि आप अन्य शब्द का यदि प्रतिषेध कर रहे हो तो अनन्य शब्द भी आपका स्वयं खंडित हो जाता है, जैसे को तैसे उत्तर दिया है। कैसे, तदभावे नास्ति अनन्यता, तदभावे मतलब अन्य का अभाव होने पर, क्योंकि पूर्व पक्षी के मत में अन्य का अभाव है, तो बोले अन्य का अभाव होने पर अनन्यता भी नहीं हो सकती। तदभावे नास्ति अनन्यता, तयोः इतरेतरापेक्ष सिद्धे है, उन दोनों के एक दूसरे से सिद्ध होने पे अन्य तभी हो सकता है जब अनन्य हो, और अनन्य तभी हो सकता है जब अन्य हो, और आपने अन्य को तो खंडित कर दिया है तो आप अनन्य शब्द का भी प्रयोग नहीं कर सकते, जबकि आपने मेरे पक्ष को खंडित करते हुए अनन्य शब्द का प्रयोग किया, आपका ये अनन्य शब्द का प्रयोग ही खंडित है आपकी दृष्टि से। सिद्धांति तो अन्य और अनन्य दोनों को मानता है, लेकिन पूर्व पक्षी को कह रहा है आपके मत में अनन्य शब्द का प्रयोग भी खंडित है, तो आप मेरा खंडन नहीं कर सकते, आप ऐसी चीज का प्रयोग कर रहे हो जो आपको खुद को स्वीकार्य नहीं है। केवल अन्य शब्द को लेकर क्यों कह रहा, मूल बात तो छोड़ी, मूल बात छूट गई, इसको खंडित कर देंगे तो जो पूर्व पक्षी खंडन कर रहा था वो खंडन खंडित हो जाएगा, तो मूल बात रह जाएगी। वार्ता में ऐसा होता है कई बार। अब उसने अन्य शब्द का ऐसे प्रयोग करके गलत ढंग से कहा कि अनन्य होता ही नहीं है, नहीं अन्य भी अनन्य ही है, तो उसको उसी ढंग से खंडित कर रहा है। भाष्य देखिए, अन्यस्माद अन्यताम उपपादयति भवान, ग काट दीजिए, भवान अन्यस्माद, अन्यस्माद इस शब्द से, ये 31वें सूत्र में जो दूसरा शब्द है अन्यत अन्यस्माद, ये अन्यस्माद ये हेतु है, अन्यस्माद इस शब्द को कह गए, तो अन्यस्माद इस शब्द से अन्यताम उपपादयति भवान, आप अन्यता का उपपादन तो कर ही रहे हो, और उपपाद्य च और उसका उपादन करके प्रत्याचष्टे और फिर आप खंडन कर रहे हो किसका, अन्य शब्द का। अन्यस्मात इस शब्द से अन्यता का उपपादन करते हुए आप अन्य इस शब्द का खंडन कर रहे हो, अन्यस्मात को तो आप अर्थ स्वीकार कर रहे हो ना, तो उसको स्वीकार करते हुए अन्य का खंडन कर रहे हो। अन्यत प्रतिपत्य उपपाद्य च अन्यत प्रत्याचष्टे, अन्यत इस शब्द का आप खंडन कर रहे हो, अल्प विराम, अन्यत इति च शब्दम अनुजानिते, नहीं अनन्यत इति शब्दम अनुजानिते, और अनन्यत इस शब्द को आप स्वीकार भी कर रहे हो, अल्प विराम, प्रयुंक्ते च अनन्यत इति, और अनन्यत ये शब्द का आप प्रयोग भी कर रहे हो। एतत् समास पदम, ये जो अनन्यत है ये समास पद है, समास पदम, अन्य शब्दों अयम प्रतिषेधेन सह समस्यते, अन्य शब्द प्रतिषेध यानी न के साथ में समास को प्राप्त हो रहा है, यही तो अनन्य है। यदि च उत्तरम पदम नास्ति कस्य अयम प्रतिषेधेन सह समास, यदि ये अन्य शब्द ही नहीं है आपके मत में तो उसका किस प्रतिषेध के साथ में समास कर रहे हो। तस्मात् तयोः अनन्य अन्य शब्दयोः इतरे तरो अन्य इतरो अनन्य शब्द इतरम अन्य शब्दम अपेक्षमाणः सिद्ध्यति, तो इस प्रकार इन दोनों में से, इन दोनों में से अनन्य अन्य शब्दयोः, अनन्य और अन्य इन शब्दों में से इतरो अनन्य शब्द, एक अनन्य शब्द इतरम दूसरे अन्य शब्द की अपेक्षा करता हुआ सिद्ध होता है, अनन्य शब्द अन्य की अपेक्षा करता हुआ सिद्ध होता है। इति तत्र यदुक्तम, तो इस प्रकार आपने वहां जो कहा था क्या विपरीत अल्पविराम में लीजिए अन्यतायाः अभावः, ये जो 31वें सूत्र के अंत में कहा अन्यता अभावः, तो अन्यताया अभाव इति एतद् अयुक्तम, ये जो आपने कहा था ये अयुक्त है, ठीक नहीं है। तो इतना ही रखते हैं, आगे फिर पूर्व पक्षी अपना पक्ष सिद्ध करेगा कि शब्द की नित्यता कैसे है। अभी शब्द की नित्यता के लिए और हेतु देगा, यहां तक तो खंडित हो गया जितना था। छो प्रणाम ओ Thank you.